De nummers van Burt Bacharach, gezongen door Dionne Warwick. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Mooi dus. Komt trouwens uit 19, even kijken, 80. Je zou denken het is veel ouder, maar dat is het dus niet. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig. Een leuke avond gaat het worden met ontzettend veel lekkere muziek. Dus ik zou zeggen, stay tuned, want er komt heel veel moois op je af. Zo vlak voordat je naar je bed gaat of, nou ja, de nacht ingaat op je werk. Wat hebben we zo al in de show, behalve dus die muziek? We gaan het zo meteen hebben over de Sea Rangers. Wat is dat? Ja, interessant. Goed voor de jeugd onder andere. Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij gaat ons weer even flink toespreken en hij heeft groot gelijk. Hij gaat het hebben over winkelen en toerist zijn in je eigen stad als het ware. Of in je eigen huis misschien zelfs wel. En we gaan het hebben over planten. Ja, planten die hebben vaak een geneeskrachtige werking. Dat weten we eigenlijk natuurlijk uit de medicijnindustrie. Want ja, meestal zijn die stofjes gevonden in planten. Hoe het zit hoor je zo meteen in deze mooie aflevering van De Late Avond. At 11 p.m. on the night of Friday, the 23rd of May, as the grandfather clock in the hall was chiming, I heard you drive away. I lost you. Frankie, are you coming home? The house and me, we're all alone. It's not the kind of life I count it on. Frankie, are you ever coming home? Frankie, are you ever coming home? Frankie, must I share my bed with ghosts of love a long time dead, reminding me of tender times we've known? Frankie, are you ever coming home?

taking me over. I wanna show you everything inside of me. Oh, like a nervous heart that is crazy beating. My feet are stuck here against the pavement. I wanna break free. I wanna make it closer to your eyes. Get your attention before you pass me by. Don't just leave me hanging on. Back up, back up. Take another chance, don't you mess up, mess up. I don't wanna lose you, wake up. This ain't just a thing that you give up. Don't you say that I deserve better off sitting by myself and wondering. Heb jij toch ook dat je een beetje zen wordt van deze muziek van Kobe Calais? Ik wel. Lekker. The Little Things. Lee Towers of War met een van zijn leukste uit 1978 alweer. Frankie. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Herman de Bruin gaat praten over de Sea Rangers. Wat zijn de Sea Rangers? Wat doen ze? Je hoort het nu hier in de late avond. In de studio heb ik als gast Wietse van der Werf. Hij is van de Sea Rangers. En wat dat zijn, dat ga ik hem vragen. Sea Rangers, Wietse, welkom overigens. Zit jij steeds op zee? Nee, ik niet. Oh, jij niet? Maar de jongeren die we opleiden tot Sea Rangers, een soort boswachters op zee. Ja. Dat is voor hun een kans als een opstapje naar een maritiem beroep. Ja. Een maritieme carrière. Dus, Nou, kennen we de natuurrangers van het Wereld Natuur Fonds natuurlijk. En zo. Hoe kom je dan op het idee om dit te gaan doen? Nou, het is aan de ene kant, het is wel een grotere noodzaak om echt jongeren te enthousiasmeren voor het maritieme vak. Mm-hmm. En wij merken dat jongeren gewoon op duurzaamheid, dat is gewoon heel erg belangrijk. Je inzet voor een betere toekomst. En tegelijkertijd, ja, de zee wordt steeds drukker. Er is meer vervuiling, moet meer onderzoek gedaan worden. Dus het is eigenlijk de vraag, kun je dat combineren? Kunnen Sea Rangers een jaar lang dat werk uitvoeren en ervaring opdoen? En dan tegelijkertijd ze ook een opleiding geven? Ze krijgen een opleiding in de maritieme hoek. En ze doen iets met de natuur op zee. Ja, natuur onderzoeken, behouden, herstellen. Ja. Dus het is een win-win situatie. Heb je dat op één nacht bedacht toen je wakker werd? Dacht, dat ga ik doen? Nee, dat is... Komt dat het uit je het is wel, ervaring of zo? Het is wel interessant. Het is ingegeven door de grote depressie in de jaren 30... Maar toen was je er nog niet. Ik niet, nee. Maar president Roosevelt in de VS is toen een programma gestart om erosie tegen te gaan. Mm-hmm. En die heeft toen in 9 jaar tijd 3 miljoen werkloze mannen hebben 3,5 miljard bomen aangeplant. Ja. En dus hij heeft zeg maar voor de natuur en tegen erosie, om dat te bestrijden, heeft hij echt een heel groot zeg maar herstel van het landschap weten te realiseren. En tegelijkertijd kon de werkloosheid bestrijden. Nou, en dat is eigenlijk nu iets wat wij toepassen langs de Nederlandse kust. Bestaat het al lang, Sea Rangers? Nee, ze zijn 4 jaar geleden gestart. 4 jaar geleden? De afgelopen 2 jaar zijn de eerste Sea Rangers opgeleid. En die varen inmiddels 1,5 jaar al op de Noordzee. Mm-hmm. We hebben nu weer een volgende training, een soort bootcamp. Ook dit najaar. En dan komen er weer nieuwe Sea Rangers bij. Ja. En zo breidt zich dat uit. Jij bent daar de baas van, de directeur. Of misschien zie je het zelf zo niet, maar dat is natuurlijk wel zo. Officieel de voortrekker, wel, noem maar op. Ja. Is dat jouw vak dan? Verdien je daar geld mee? Ik heb gewoon een... hoe zeg je dat? Ik krijg een salaris daaruit. Een heel bescheiden salaris. Mm-hmm. Het is een sociale onderneming. Dus het is wel een soort bedrijf. Ja. Wel met sociale doelstelling, maar wel een bedrijf. We hebben het toch opgezet als soort stichting. Dus al onze winst gaat ook weer terug in onze missie. Okay, ja. Maar ik ben zelf echt gemotiveerd om te kijken, hoe kan creatief ondernemerschap ook het verschil maken, in dit geval voor jongeren en natuur in Nederland. En het werkgebied is dan de Noordzee? Is de Noordzee, ja. Voorlopig? Ja, onze Want er zijn veel Noordzee. Meer zeeën natuurlijk. Ja, dat komt nog wel, ja. Dat komt nog wel, ja? Ja, dus je merkt dat in het buitenland ook deze aanpak echt heel goed aanslaat. Ja, dat werkloosheid en de noodzaak om de zee beter te beheren, dat speelt wereldwijd. Ja. Dus de gesprekken met de Britse en de Noorse overheid, die lopen ook. Ja, dat is natuurlijk ook voor mij persoonlijk. Ik ben een jonge ondernemer. En om vanuit Nederland dat zo uit te bouwen, dat is... ik ben inmiddels denk ik 7 of 8 keer op Downing Street geweest in Londen om daar ook het gesprek te voeren op dat niveau. Ja. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Heeft ambitie voor de toekomst. Ja, dat is... Dat zeker. En het is ook... er komt een Brexit aan. Maar ja. Engeland blijft toch kijken naar de buurlanden voor innovaties en nieuwe ideeën. En, ze zijn niet weg van de wereld, toch? Zeggen we altijd. Ze drijven niet af. Het is wel een eiland, maar zover krijgen ze het niet. Nee, dat is waar. Maar een mooie project om dat te doen. En je hebt er ook lol in. Ja, dit is natuurlijk het mooiste werk wat je kan doen. Ja. En ik moet ook zeggen, in het verleden, ik heb gewoon een passie voor de natuur. Ik ben zelfs op 9 jaar oud, dan hebben we het over 1992. Als jeugdnatuurwachter heb ik gewerkt, zeg maar. Dus toen zat het al in. En kijk, en dan ben je ook vooral een lange tijd bezig met mensen vooral overtuigen dat we de natuur moeten beschermen. En ik merk nu dat dat niet meer hoeft. Als iemand op dat schip stapt en je ziet die jonge mensen met die ambitie en die passie in hun ogen, dan ben je meteen verkocht. Dan hoef ik niet te praten over allerlei problemen op zee. Nee, die weet wel dat het nodig is. Nee, dus het is ook een hele toegankelijke manier hoe je gewoon breed in de maatschappij mensen daarachter kan krijgen. Dat is hartstikke mooi. Je hebt de tijd natuurlijk mee, want het is heel erg belangrijk om die zee schoon te krijgen. Ja. Maar voorlopig nog even voor jullie op de Noordzee en tweede genoeg schip te doen. Komt eraan. Ja, tweede schip zijn we aan het bouwen. Dus twee schepen zijn er dan straks. Nou, dat is een mooi initiatief en een mooi resultaat al op dit moment. Dankjewel, Wietse van der Werf, voor deze inkijkje in de Noordzee om die echt schoner te krijgen. Waar moeten we zijn voor wat meer informatie? De website? Ja, de website searangers.org. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Soleil de ma vie, tu es le soleil de mes jours, tu es le soleil de mes nuits, tu es le soleil de l'amour, c'est comme si tout depuis plus d'un million d'années, c'est comme si nous nous étions trouvés en nous cherchant depuis la nuit des temps. Oh, oh, oh, oh. Tu es le soleil de ma vie. Je t'ai vu venir à mon secours. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Stem van Joe Cocker hier in de late avond. Night Calls. Wel een beetje toepasselijk zou je kunnen zeggen, hè? Hier in de show. Verdorie je Sacha Distel en Brigitte Bardot met Soleil de Mavie. Prachtig. Een nummer die we natuurlijk in een hele andere en Engelse versie kennen. Namelijk You Are the Sunshine of My Life van Stevie Wonder. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over toerist zijn in je eigen huis. Als het ware je eigen stad, je eigen omgeving. En hij gaat het ook hebben over winkelen. Alles in het teken van corona. Je hoort het zo meteen na Gene Pitney en Something's Got a Hold of My Heart. Lived in a time of Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. De feestmaand is begonnen en we hebben allemaal standjes gehad. Sinterklaas is niet in zijn hum met de manier waarop we hem deze dagen assistentie verlenen. We vormen volksoplopen in de winkelcentra en dat terwijl we nog zo beloofd hadden afstand van elkaar te houden. Omdat we bij wijze van hatelijke surprise liever geen setje coronavirus in onze schoen krijgen. Iedereen die zich de afgelopen maanden tot coronaprominent heeft ontwikkeld, van ministers tot burgemeesters en ziekenhuisdirecteuren, heeft zich bij de kritiek van Sinterklaas aangesloten. Ze klagen allemaal dat wij burgers onze discipline kwijt zijn geraakt. Dat we de urgentie niet meer voelen. Dat we te weinig over hebben voor de ander. Dat we opa en oma onvoldoende beschermen. Het is allemaal de schuld van u en mij, want wij houden ons niet aan de regels. Egoïsten als we zijn, gericht op ons eigen pleziertje. Ik word daar een beetje kriegel van, beste mensen, alsof al die berispers het zo volmaakt voor elkaar hebben. Ik zeg, vind je het gek dat de mensen massaal naar de grote winkelcentra stromen, als ze al wekenlang gek zijn gemaakt met advertenties en tv-spots over Black Friday? En krantenartikelen en talkshows. Nog niet zo heel lang geleden stond er helemaal geen Black Friday. Dan wist je gewoon de decembermaand is een dure maand. En in januari volgt de balansopruiming. Maar nu krijgen we een dubbel verhaal. Blijf thuis, maar het is wel Black Friday. Mis al die voordeeltjes niet. Ik had het wel geweten, lieve mensen. Black Friday aanbiedingen, alles goed en wel. Maar alleen als je de bestelling online doet en thuis of in je eigen buurt laat bezorgen. In de winkel betaal je het volle pond, niks korting. Dat had alvast heel wat drukte gescheeld. Wordt de kleine middenstander daarvan dan niet het slachtoffer? Die hebben tegenwoordig ook allemaal een webwinkeltje. Dat laat zich prima regelen. Wilt u korting online bestellen, anders niet. En voor het overige heb ik een mes dat aan twee kanten snijdt, hoe gevaarlijk die dingen door burgemeesters tegenwoordig ook worden gevonden. Koop zoveel mogelijk in je eigen dorp of buurt. Ga niet naar de grote centra. Je bent een hoop reiskosten kwijt. Je betaalt je blauw aan parkeergelden. Als puntje bij paaltje komt, sta je alleen maar een hele middag overal in de rij. Dan kun je bij wijze van spreken beter in Sliedrecht of in Numansdorp blijven. Zo ondersteun je ook nog het kleine bedrijfsleven in je omgeving. Dat gaat dan niet op de fles, zodat je omgeving en je dorp levendig blijven en niet afzakken tot een soort slaapzone waar de enige activiteit het zomerse barbecue in de achtertuin is. Loop eens door de kern van je eigen gemeente. Kijk niet naar de etalages en de voordeuren, kijk naar boven. Dat doe je anders alleen maar als je op vakantie bent in het buitenland. Thuis niet, want alles is al vertrouwd en bevindt zich in je visuele geheugen. Daar hoef je niet meer naar te kijken, daar hoef je niet meer op te letten. Doe het toch. Stel vast hoe weinig er van dat visuele geheugen klopt. Het zijn toch wel bijzondere geveltjes waar je al jaren gedachteloos aan voorbij loopt. En de vaart is best schilderachtig. Daar zouden buitenlandse bezoekers van opkijken. Je hebt een vaste route in je eigen omgeving, doorbreek die, loop door andere straten, kijk naar boven. Dan ben je ineens toerist. Mooi toch, als de wintersport gesloten blijft en de Canarische eilanden ook onbereikbaar zijn. Het is in deze tijd van het grootste belang dat we leren genieten van de kleine dingen uit onze directe omgeving. Want heel veel meer is er eigenlijk niet. Winkel in de buurt en als je er dan toch de pest in krijgt, bedenk dan, het zijn wel unieke dingen die we meemaken. Daar zitten we nog jaren na dato op oud jaar over te lullen. Dat neemt niemand ons nog af. Dit is uw orgel, Heer, dit is uw kerk. Ik loop zomaar binnen, Heer, net van mijn werk.

als je dan toch rockmuziek draait, dan zei ik dat tegen mezelf. Draai dan prachtige rockmuziek van Coldplay. Mooi. True Love. Hier in de show in de late avond. En daarvoor vol op het orgel Feike Asma en D.C. Lewis in mijn gebed. In een ogenblik gaan we het hebben over planten. Ja, planten hebben geneeskrachtige eigenschappen. Dat weten we natuurlijk al lang. Want heel veel medicijnen hebben hun afkomst uit planten. Maar hoe het nu zit, je hoort het zo meteen in een gesprek met Herman de Bruin. Komt eraan na Tanita Tikkerum met Twist in My Sobriety. Planten die een geneeskrachtige werking hebben, die zijn er heel veel. En hebben we die in deze tijd dan nodig? Ik ga het vragen aan Mark Jansen. Hij is interim directeur van de Stichting Duinbehoud. Meneer Jansen, welkom. Ja, goeiedag. Duinbehoud, Stichting Duinbehoud, die met geneeskrachtige planten bezig is. Staan er veel geneeskrachtige planten dan in die duinen? Ja, de hele natuur staat eigenlijk vol met geneeskrachtige kruiden en planten. Mm-hmm. En andere dieren natuurlijk ook bijdragen aan onze gezondheid. Bijvoorbeeld bacteriën en schimmels. Ja, ja. En we kunnen er heel veel leren van die natuur. Ja. En daarom is het belangrijk om de natuur goed te beschermen. En die hele voorraad aan kennis die er zit in die planten en die dieren, om die goed te bewaren. Ja, ik begrijp altijd dat er vroeger kruidenvrouwtjes waren die heel veel van die planten wisten. Zijn we dat een beetje kwijtgeraakt? Nou, we zijn het niet helemaal kwijtgeraakt. Er zijn nog steeds heel veel mensen die gebruik maken van geneeskrachtige kruiden. Wat we wel hebben bereikt is proberen het kaf van het koren te scheiden. Die kruidenvrouwtjes van vroeger, die verzamelden kruiden uit de natuur. En die vertelden aan de mensen dat het tegen kwaaltjes hielp. Mm-hmm. En als mensen dat geloven, dan heeft dat kruid ook echt wel effect. En dat doen wij vaak het placebo-effect. Yeah. Dat is namelijk het effect van geneesmiddelen. En als je maar overtuigend genoeg zegt dat het geneesmiddel helpt, dan helpt het vaak ook. Ook al zit helemaal geen werk in. Ja, dat is inderdaad zo. Dat is dat placebo-effect inderdaad. Ja. En dat het mechanisme is heel duidelijk gespeeld bij die kruidenvrouwtjes. Maar inmiddels zijn we zover dat we veel meer kennis hebben over die planten in de natuur. En dat we heel goed weten welke stoffen werkelijk actief zijn en bruikbaar zijn als geneesmiddel. Ja. En daar zijn er een heleboel van. Ja. Hele simpele huismiddeltjes is bijvoorbeeld het drinken van gemberthee. Ja, Dat helpt tegen reuma-klachten, dat soort zaken. Ja. En ik zie hier staan valeriaan, dat is ook zoiets, dat is wel bekend denk ik, voor rust, rustgevend, hè? Heel bekend rustgevend middel. Als je niet kan slapen, een kopje valeriaanthee en je valt lekker in slaap. Ja, maar ja, nou bent u van de Stichting Duinbehoud. Daar groeien veel geneeskrachtige planten. Ik denk niet dat al die mensen daar naartoe moeten om al die planten te gaan plukken om beter te worden, toch? Nee, wij vertellen dit verhaal om aan te geven dat de natuur belangrijk is. Mm-hmm. Voor onze kennis over geneesmiddelen. En dat mensen zuinig moeten zijn op de natuur. En als mensen af en toe bijvoorbeeld wat lepelblad gaan plukken uit de natuur, omdat er veel vitamine C in zit en het helpt tegen tekort aan vitamine C, dan is het helemaal niet zo erg. Nee. Hou je aan de toegangsvoorwaarden van de natuurgebieden. Dat sowieso. Blijf lekker op het pad lopen. Ja, precies. En langs het pad kun je rustig wat kruiden plukken, hoor. Dat is helemaal niet erg. Ja, maar dan zou ik denken, lepelblad, ja leuk. Hoe herken ik dat dan? Met andere woorden, geeft u daar cursussen in? Of gaat u met mensen wandelen en zegt, nou dat is dat en dat is dat? Of is er een mogelijkheid? Ja, we verzorgen af en toe excursies, als mensen daar behoefte aan hebben. Mm-hmm. Maar er bestaat tegenwoordig ook hele leuke appjes. En dan kun je gewoon een foto maken van de plant en dan zegt dat appje welke plant het is. Oké. Okay. Oh, dat is net als met de muziek. Dan hoor je de plant moet wel bloeien. Yeah. Het moet wel bloeiend zijn. Okay. Dus op dit moment heb je er iets minder aan. Maar bijvoorbeeld een plant als het zeepkruid, waar jaren mee kan wassen en wat helpt tegen huidziektes. Ja, die kun je heel makkelijk herkennen met het appje. Yeah. En zeepkruid groeit ook vaak langs de wandelpaden. Dus je ziet hem zo staan. Ja, als Stichting Duinbehoud gaat u over de natuur en de gezondheid van mensen. Daar hebt u ook artikelen over, hè? 10 artikelen zijn er zelfs? Ja, wij schrijven regelmatig een artikel voor de krant. En ook op onze website www.duinbehoud.nl is die informatie te vinden. De bedoeling van die artikelen is om mensen te interesseren voor de natuur. En duidelijk te maken dat het wandelen in de natuur ontzettend goed is voor je gezondheid. Zowel je conditie gaat erop vooruit, maar ook je geestelijke gezondheid gaat erop vooruit. Ja. Je komt tot rust in de natuur. Ja, je kan gewoon door de duin heen wandelen en als het goed weer is en als het slecht weer is, dat maakt het allemaal niet uit. Binnen de kader blijven en niet over de prikkeldraad dingen lopen en dat is het te doen. En dan met je telefoon mee, is die app te downloaden? Die app is wel te downloaden, ja. Ja, er zijn er meerdere hoor. Maar bijvoorbeeld de app van het Natuurhistorisch Museum in Leiden, dat is een hele goede app. Oké, nou dat is een goede tip. Ik denk dat mensen dat dan maar moeten bekijken. Maar gewoon gaan wandelen in de natuur is natuurlijk ook heel gezond. En als je dan nog dingen meeneemt die je nog gezond houden, dan is het helemaal mooi. Ja. Mark Jansen, interim directeur van de Stichting Duinbehoud, dank voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg van die artikelen. Of zijn ze allemaal al klaar? Of moet u nog verder? Nee, we schrijven rustig door hoor. We schrijven rustig door, oké. Ja. Nou, dan wens ik u daar heel veel succes mee. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine

don't